ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 17वें अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ, 18वें अधिकरण का विचार आज होना है। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का प्रथम उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करेंगे, फिर इस अधिकरण के भाष्यानुसार इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप का विचार होगा। तो पहले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का उच्चारण। मार्ग श्रुतस्थले स्वेव सर्वोपास्ति सुवा भवेत्, श्रुतिस्वेव प्रकरणात् द्विपाठोस्य वृथान्यथा प्रोक्तो विद्यांतरे मार्गो ये चेम इति वाक्यतः तेन बाध्यं प्रकरणं द्विपाठश्चिन्तनाय हि। तो पूर्व अधिकरण में ये कहा गया उत्तरायण मार्ग निर्गुण विद्या में अपेक्षित नहीं है, सगुण ब्रह्म विद्या में ही मार्ग का उपसंहार होगा। निर्गुण ब्रह्म विद्या में नहीं होगा। अब सगुण ब्रह्म विद्याएं भी बहुत है, अनेकों प्रकार की सगुण ब्रह्म विद्या है, उपासना है, उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित उपासनाएं ब्रह्मलोक प्राप्ति की साधन भूता अनेकों प्रकार की है। उनमें से सब उपासनाओं के प्रतिपादक प्रकरणों में उपासनाओं का फल प्रापक उत्तरायण मार्ग का पाठ नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है। तो सगुण ब्रह्म विद्या में उत्तरायण मार्ग को अपेक्षित बताया है, तो सगुण ब्रह्म विद्याओं में भी उत्तरायण मार्ग को जिन सगुण ब्रह्म विद्याओं के प्रकरण में श्रुति ने मार्ग का पाठ किया है, उन्हीं सगुण ब्रह्म विद्याओं में मात्र उत्तरायण मार्ग का नियमन करेंगे, अन्वय करेंगे, और अन्य सगुण विद्याओं में जहाँ उनके प्रकरणों में नहीं बताया है उत्तरायण मार्ग, उन विद्याओं में उन विद्याओं में उत्तरायण मार्ग का पाठ नहीं माना जाएगा, ऐसा नियम कर लें। या सामान्य रूप से जिन विद्याओं में उत्तरायण मार्ग का पाठ है उनमें भी, और जिन विद्याओं में उत्तरायण मार्ग का पाठ नहीं है वहाँ पर भी उत्तरायण मार्ग का उपसंहार, इसे कहा जाता है अनियम। और जहाँ जिन विद्याओं के प्रकरण में पाठ है उन्हीं विद्याओं में उत्तरायण मार्ग का अन्वय, अन्य सगुण ब्रह्म विद्या में भी उत्तरायण मार्ग का अन्वय न करना, ये नियम हुआ। और अनियम है कि जिन विद्याओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग का पाठ है उनमें भी, और जिन विद्याओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग का पाठ नहीं है उनमें भी। सामान्य रूप से उत्तरायण मार्ग का अन्वय, ये अनियम कहलाता है। समान रूप से अपेक्षा सभी सगुण ब्रह्म विद्या में उत्तरायण मार्ग की मानना, ये अनियम है। तो नियम माना जाए या अनियम माना जाए, ऐसा उत्तरायण मार्ग को ही सगुण ब्रह्म विद्याओं में ही उत्तरायण मार्ग के समन्वय को लेकर के संशय होता है। उस संशय को प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया है, उत्तरायण मार्ग को विषय बना करके। मार्ग श्रुतस्थलेष्वेव सर्वोपास्तिषु वा भवेत्। तो मार्ग शब्द से उत्तरायण मार्ग को समझना। तो ये उत्तरायण मार्ग श्रुतस्थलेषु एव, यानी जिन उपासनाओं के प्रकरण में मार्ग का पाठ है, उन्हीं उपासनाओं में उत्तरायण मार्ग का अन्वय, ऐसा नियम माना जाए, अथवा सर्वोपास्तिषु भवेत् मार्ग। तो जिन उपासनाओं में मार्ग का उपदेश नहीं है, उन उपासनाओं में भी उत्तरायण मार्ग का उपसंहार, ऐसा अनियम माना जाए, ये संशय हुआ। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना निर्णय बताते हैं। पूर्व पक्षियों का निर्णय होता है गलत निर्णय। तो पूर्व पक्षी कहते हैं श्रुतेषु एव, पूर्वार्ध से अनुवृत्ति स्थलेषु की और मार्ग की ले आना। तो श्रुतेषु एव स्थलेषु मार्ग उपसंहर्तव्य, ऐसा लगाना कि जिन पंचाग्नि विद्या उपकोशल विद्यादि सगुण ब्रह्म विद्याओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग का पाठ है, उन्हीं पंचाग्नि विद्या उपकोशल विद्या पर्यंकस्थ विद्या आदि में उत्तरायण मार्ग का पाठ समझना चाहिए। ये पूर्व पक्षी ने कहा श्रुतेषु एव, यानी श्रुत उपासना स्थल में ही उत्तरायण मार्ग का अन्वय समझना। एवकार का व्यावर्त्य है सगुण ब्रह्म विद्याओं में भी, उन ब्रह्म विद्या में नहीं अन्वय होगा उत्तरायण मार्ग का, जिन ब्रह्म उपासनाओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग पठित नहीं है। इस प्रकार ये श्रुतेषु एव इस प्रतिज्ञा वाक्य का अर्थ निकलेगा। पूर्व पक्षी इसमें एक श्रुत्यादि अंगांगी भाव निर्णायक प्रमाणों में से प्रकरण नामक प्रमाण बता रहे हैं, और दूसरा लिंग भी बताते हैं ज्ञापक। तो पहले प्रकरण बताया कि प्रकरणात, तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, ये जो छह प्रमाण हैं अंगांगी भाव के ज्ञापक, उनमें से प्रकरण नामक जो चौथा प्रमाण है, उस प्रमाण के आधार पर ये निश्चित होता है कि उत्तरायण मार्ग का नियमन है, अनियम नहीं है। नहीं तो वो प्रकरण व्यर्थ हो जाएगा, अब प्रकरण में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। यदि सर्वत्र समन्वय होना है उत्तरायण मार्ग का, तो फिर प्रकरण जो अंगांगी भाव के निर्णायक प्रमाणों के रूप में जैमिनी जी ने बताया है, वह अनावश्यक होगा। एक हेतु ये हुआ प्रकरणात, उसके प्रामाण्य को बनाए रखने के लिए माना जाएगा जहाँ पर उत्तरायण मार्ग का पाठ नहीं है उन उपासनाओं में उत्तरायण मार्ग का अन्वय नहीं होगा, ऐसा मानेंगे तो प्रकरण में प्रामाण्य सिद्ध होगा। एक हेतु हुआ। दूसरा हेतु है द्विपाठो अस्य वृथा अन्यथा, अस्य यानी मार्गस्य, तो उत्तरायण मार्ग का छांदोग्य उपनिषद में अलग अलग दो प्रकरणों में पाठ है, उपकोशल विद्या के प्रकरण में भी अर्चिरादि मार्ग का पाठ है और पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में भी अर्चिरादि मार्ग का पाठ है। तो अस्य यानि अर्चिरादि मार्गस्य, ये जो अर्चिरादि मार्ग हैं उपकोशल विद्या के प्रकरण में पठित तथा पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में पठित, इसका ये जो द्विपाठ है यानी दो बार पाठ है अलग अलग दो प्रकरण में, वह वृथा भवेत, वृथा हो जाएगा। कब? कहते अन्यथा। अन्यथा का अर्थ है पूर्व पक्षी जो बताना चाह रहे हैं नियम, उस नियम को स्वीकार न करके अनियम मानने पर, अनियम है कि जहाँ उत्तरायण मार्ग का पाठ नहीं है ऐसी सगुण विद्याओं में भी उत्तरायण मार्ग का अन्वय मानना अनियम है, वो अन्यथा शब्द का अर्थ निकलेगा। वहाँ पर भी उत्तरायण मार्ग का अन्वय करेंगे तो ये द्विपाठ वृथा भवेत, वृथा का अर्थ निष्फल। यदि हाँ यदि एकत्र पठित उत्तरायण मार्ग का सभी सगुण ब्रह्म विद्याओं में अन्वय होना है तो उपकोशल विद्या या पंचाग्नि विद्या में से किसी एक विद्या में पढ़ने से भी वैश्वानर विद्या, मधु विद्या, शांडिल्य विद्या आदि में भी अन्वय हो जाता, उपसंहार हो जाता, जैसा होता है ऐसे उपकोशल विद्या में भी होता। तो अलग से दो बार एक ही अर्चिरादि मार्ग का एक ही शाखा में पाठ, ये वृथा प्रतीत होता है, अनर्थक प्रतीत होता है। और इसकी सार्थकता तब है जब ये मानेंगे कि जिस विद्या के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग का पाठ है उसी विद्या में उत्तरायण मार्ग का अंगत्वेन रूपेण अन्वय, अन्य विद्याओं में नहीं, ऐसा मानेंगे तो दो बार पाठ करना सार्थक हो जाता है। इस प्रकार द्विपाठ का व्यर्थत्व ये भी ज्ञापक है, लिंग है नियम में, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो प्रकरण तथा द्विपाठ का वैयर्थ्य रूप लिंग से ये निश्चित होता है कि उत्तरायण मार्ग का नियम है, अनियम नहीं, ये पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर द्वितीय श्लोक से भारती तीर्थ जी बता रहे हैं सिद्धांत को। विद्यांतरे मार्गो मार्गः प्रोक्तः, ऐसा अन्वय करना, विद्यांतर में भी मार्ग बताया गया है यानी उत्तरायण मार्ग का अन्वय विद्यांतर में भी किया गया है। प्रोक्त कहाँ है? हाँ प्रोक्त यानी कहा गया है, हाँ विद्यांतर में भी कहा गया है। विद्यांतर से लेना है ये जो पंचाग्नि विद्या और शांडिल्य की उपकोशल विद्या, जहाँ पर पूर्व पक्षी जिन विद्याओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग का पाठ बता रहे हैं उन विद्याओं से अन्य विद्याएं, यहां विद्यांतर शब्द से लेना, विद्या शब्द से तो लेना उपकोशल विद्या और पंचाग्नि विद्या को, और विद्यांतर शब्द से लेना आपकी वैश्वानर विद्या, मधु विद्या, शांडिल विद्या आदि, उन विद्याओं में भी मार्ग का कथन होगा, पाठ होता है, अन्वय होता है अंगत्वेन रूपेण, मार्ग सार्थक है ऐसा कहा गया है। तो कहा उन प्रकरणों में तो नहीं कहा गया, तो किसके द्वारा कहा गया है फिर? तो हाँ, तो प्रोक्त शब्द का तो अर्थ है कहा गया है, और प्र उपसर्ग जोड़ रहे हैं उक्त के साथ, प्रकृष्ट रूप से कहा गया है। तो किससे कहा गया, किसने कहा? शांडिल्य विद्या के प्रकरण में तो कोई शब्द नहीं आया, वैश्वानर विद्या के प्रकरण में तो कोई वाक्य नहीं आया ऐसा, तो किसने कहा विद्यांतर में भी उत्तरायण मार्ग को? एक प्रश्न होता है, इसका उत्तर देने के लिए लिखा ये चे में इति वाक्यतः, ये प्रोक्त का कर्ता है, वाक्यतः का अर्थ है वाक्यन, सार्वविभक्तिक तहसील है, तृतीयांत वाक्यन शब्द से तहसील प्रत्यय होकर के वाक्यतः बना है, तो इसलिए वाक्यतः शब्द का अर्थ है वाक्यन। तो वाक्यन प्रोक्त, तो कहते कौन से वाक्य ने बताया है? तो पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में ही आया हुआ जो वाक्य शेष है, उस वाक्य शेष ने बताया है। वहां आया कि ये च इत्थम एतत् विदु, ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते ते अर्चिसम एव अभिसंभवन्ति। ये जो वाक्य हैं ये इत्थम विदुहु, इससे तो पंचाग्नि उपासक जो गृहस्थ हैं उनको लिया गया, और ये चे में अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते, यहाँ पर ये इमे और शब्द से अरण्य में यानी अरण्य से उपलक्षित वानप्रस्थ तथा सन्यासी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी, उपकुर्वान ब्रह्मचारी तो गृहस्थ शब्द से ही आ जाते हैं, उनको लिया गया, और वे श्रद्धा तप यानी श्रद्धा तथा तप इन उपासना उपयोगी धर्मों से युक्त होकर उपासते, तो अन्य उपासनाओं का अनुष्ठान करते हैं उपासते। ये इत्थम विदु, इसमें तो पंचाग्नि उपासना ली गई, तो यहाँ पर श्रद्धा तप इति उपासते, इससे लिए गए श्रद्धा तथा तप रूपी विद्या के अंगभूत धर्म से युक्त हो करके अन्य विद्याओं का, पंचाग्नि विद्या से अतिरिक्त अन्य विद्याओं का अनुष्ठान करते हैं, शांडिल्य विद्या का अनुष्ठान करते हैं, दहर विद्या का अनुष्ठान करते हैं, वैश्वानर उपासना का अनुष्ठान करते हैं, उनको ये चेमे शब्द से लेना, विद्यांतर के अनुष्ठाता, ये चे में इस वाक्य में ये इमे इन सर्वनामों से ग्राह्य है, और बताया जा रहा है कि उनको भी पंचाग्नि उपासकों को जो मार्ग मिलता है वह मार्ग अर्चिरादि उनको भी मिलता है। तो ये जो वाक्य शेष है ये चे में अरण्य श्रद्धा तपैति उपासते, इस वाक्य शेष के द्वारा ये चे में इति वाक्यतः इसका अर्थ है मार्ग यानी उत्तरायण मार्ग विद्यांतरेपि प्रोक्त। तो विद्यांतर यानी शांडिल्य विद्यादि में भी यह उत्तरायण मार्ग कहा गया है। तो प्रकरण की अपेक्षा बलवान होता है वाक्य प्रमाण, तीसरा है प्रकरण, चौथा है पूर्व पूर्व प्रमाण को प्रबल माना जाता है उत्तर उत्तर प्रमाण की अपेक्षा। छह प्रमाणों में श्रुति सबसे पहला प्रमाण है, लिंग दूसरा है, वाक्य तीसरा है, प्रकरण चौथा है। पूर्व पक्षी ने प्रकरण प्रमाण बताया था, तो ये जो प्रकरण प्रमाण है वह दुर्बल प्रमाण है, और दुर्बल प्रमाण के आधार पर पूर्व पक्षी उत्तरायण मार्ग को नियमित करना चाहते थे, और सिद्धांती कह रहे हैं प्रकरण प्रमाण से भी बलवान जो वाक्य प्रमाण है उससे अनियम सिद्ध होगा। अनियम सिद्ध होगा का मतलब जितनी भी सगुण उपासनाएं हैं ब्रह्मलोक प्राप्ति की साधन भूता, उन सब उपासनाओं में वाक्य प्रमाण बताएगा उत्तरायण मार्ग का अन्वय। ये द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया कि ये चेमे इति वाक्यतः विद्यांतरे मार्गो मार्गः प्रोक्तः। तो तेन प्रकरणम बाध्यम, यदि कहेंगे कि प्रकरण प्रमाण के आधार पर विद्या विशेष में ही उत्तरायण मार्ग का निर्धारण हो रहा है, तो तेन यानी वाक्येन, तो विद्यांतर में भी समस्त विद्याओं में सगुण विद्याओं में मार्ग का उपसंहार बताने वाले वाक्य को तेन शब्द से लेना। तो समस्त सगुण उपासनाओं में उत्तरायण मार्ग का समन्वय बताने वाले वाक्य प्रमाण से दुर्बल जो प्रकरण प्रमाण है वह बाध्यम, उसका बाद होगा। तो तेन बाध्यम प्रकरणम, तो कहा ठीक है प्रकरण प्रमाण दुर्बल है, वाक्य प्रमाण प्रबल है, मान लिया, लेकिन वाक्य प्रमाण से भी तो बलवान लिंग प्रमाण है, और हमने लिंग बताया था ज्ञापक, अन्यथा द्विपाठ वृथा भवेत। ये जो लिंग प्रमाण है वह प्रकरण प्रमाण से भी बलवान है, आपके वाक्य प्रमाण से भी बलवान है, तो प्रकरण सहकृत जो लिंग प्रमाण उससे, या लिंग सहकृत जो प्रकरण प्रमाण वह वाक्य प्रमाण से प्रबल होगा। इसे ध्यान में रख करके पूर्व पक्षी कहते हैं कि लिंग प्रमाण का क्या होगा, तो सिद्धांती कहते हैं वो जो द्विपाठ है वह तो यदि अन्यथा उपपन्न हो जाए तब तो ज्ञापक नहीं बनेगा, लिंग नहीं होगा, तो वह विद्या विशेष में ही उत्तरायण मार्ग का नियम होगा इस अर्थ का ज्ञापक नहीं बनता। समस्त विद्याओं में उत्तरायण मार्ग का उपसंहार मानने पर भी उसकी सार्थकता है द्विपाठ की, यदि व्यर्थ होगा तब तो ज्ञापक बनेगा। तो कहते उसकी सार्थकता कैसे होगी, तो सार्थकता होगी कि ये जैसे उपासना के अंगत्वेन रूपेन अन्य गुणों का चिंतन होता है, ऐसे सगुण ब्रह्म विद्याओं के अंगत्वेन रूपेन उत्तरायण मार्ग का चिंतन करना आवश्यक है, इसे वो द्विपाठ बताता है। द्विपाठ का प्रयोजन है चिंतन, उपासक को उपासना के अंगत्वेन रूपेन ये भी चिंतन करना होता है कि मैं सगुण ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान करके उत्तरायण मार्ग से इस उपासक शरीर को छोड़ करके जाऊंगा और वहां पर अपने साधनभूत सगुण ब्रह्म विद्या के फल को प्राप्त करूंगा। हाँ, तो मार्ग का चिंतन करता है वो उपासना के साथ साथ उपासना के अंगत्वेन रूपेण, इसलिए मृत्यु के समय तो ये कहा जाता है सदा तद्भाव भाविता। मृत्यु के समय तो उपासक को किसी को भी जीवन भर जिसका चिंतन करता है वही याद आता है, जिसका संस्कार दृढ़ होता है, और उपासक तो कर्मफल विधाता परमेश्वर को मृत्यु के समय बताता है कि हम जब हम अब अंतिम समय आया है तो कृतम स्मर क्रतुम स्मर कृतगुम स्मर, तो ये जो है क्रतु उपासना और कृत है कर्म, हमारे चिंतन रूप उपासना और कर्म को आप याद करो और उसके अनुसार ये उनका फल देने का समय आया इसलिए फल दो हमें। अग्ने नए सुपथा राय आसमान, तो सुपथ वो बताता है कि मेरे साधन भूत मैंने जो जीवन भर साधना की है उस साधन का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति है और वह उत्तरायण मार्ग से प्राप्त होता है, इसलिए मुझे अपने किए हुए उपासना का फल भुगवाने के लिए उत्तरायण मार्ग से ले जाओ। ऐसा मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ अंतिम श्वास गिन रहा है जो उपासक, वो कहता है, ऐसा कहना अचानक नहीं बनता कि जब विद्यालय में थे तो पढ़ करके रख लिया और जीवन भर दूसरा दूसरा चिंतन कर लिया व्यावहारिक और अंतिम श्वास गिन रहा है, उस समय भगवान को ये नहीं कह सकता कि आप मुझे उपासना का फल देने के लिए उत्तरायण मार्ग से ले जाओ। ये ऐसा संस्कार उसका जागृत ही नहीं हो सकता यदि जीवन भर चिंतन उत्तरायण मार्ग का नहीं करेगा तो, सदा तद भाव भाविता है ना। इसलिए श्रुति ये बताती हैं कि दो बार उत्तरायण मार्ग का पाठ करके सगुण उपासक को अपने साधन भूत उपासनाओं का फल प्राप्त करने के लिए उपासनाओं के अंग के रूप में उत्तरायण मार्ग का भी साथ साथ चिंतन करना होता है। इसलिए कहते हैं द्विपाठ चिंतनाय ही, ये लिखा है ना कि द्विपाठ चिंतनाय ही, तो दो बार जो पाठ है उत्तरायण मार्ग का वह निरर्थक नहीं है। वो बताता है कि सगुण उपासक अपने प्रधान साधन के अंगत्वेन रूपेण चिंतन कर लें आपके उत्तरायण मार्ग का भी, इसलिए वो सार्थक है। सार्थक होने से व्यर्थ होकर के, यदि व्यर्थ होता तब तो नियम किया जा सकता था, लेकिन सब उपास अनियम मानने पर भी वो सार्थक हो रहा है, उसका फल है। इस प्रकार सिद्धांत यही है कि सभी सगुण ब्रह्म उपासनाओं में मार्ग का उपसंहार होगा। मार्ग का उपसंहार होगा का मतलब मार्ग का सभी सगुण ब्रह्म विद्या के अंगत्वेन रूपेण चिंतन होगा। उत्तरायण मार्ग का उपसंहार तो इसलिए किया जा रहा है, साधन अध्याय है, सगुण ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या के स्वरूप का निर्धारण किया जा रहा है, सांग स्वरूप का। यहाँ जो जो एक एक अधिकरण के द्वारा निर्णय बताए जाएंगे उन निर्णयों से जो सगुण ब्रह्म विद्या और निर्गुण ब्रह्म विद्या रूप उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित विद्या द्वय है, परा इन दोनों विद्याओं का स्वरूप सुस्पष्ट होता है। साधन अध्याय का प्रतिपाद्य है साधन, मुख्य साधन है सद्योमुक्ति का ज्ञान और क्रम मुक्ति का साधन सगुण ब्रह्म विद्या है, इनका स्वरूप स्पष्ट तृतीय अध्याय से होता है। तो सांग स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए एक एक अधिकरण है, तो इसलिए इस अधिकरण का जो सिद्धांत होगा वो सगुण ब्रह्म विद्या के अंग के रूप में, चिंतनीय अंग के रूप में सभी सगुण ब्रह्म विद्याओं में अपेक्षित उत्तरायण मार्ग है ये बता रहा है। उपासक को उपासना शुरू करते समय उत्तरायण मार्ग का भी साथ साथ चिंतन करना है, उपास्य का चिंतन तो करना ही है, ये निर्णय सिद्धांत से सिद्धांति के अनुसार होगा। अब भगवान भाष्यकार इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बता रहे हैं, तो भाष्य को देखिए। सगुणासु विद्यासु गति रर्थवती न निर्गुणायाम परमात्म विद्यायाम इति उक्तम, ये व्रत कथन है। पूर्व अधिकरण के द्वारा जो बात बताई गई उसका संक्षेप में कथन, तो पूर्व अधिकरण में यानी सत्रहवें अधिकरण में बताया गया कि गति यानि उत्तरायण मार्ग सफल है सगुण ब्रह्म विद्याओं में, निर्गुण ब्रह्म विद्या जो परमात्म विषयक यानी निरुपाधिक ब्रह्म विषयक है उसमें उत्तरायण मार्ग अर्थवान नहीं है, व्यर्थ है। ये बात सत्रहवें अधिकरण के द्वारा बताई गई। अब अठारहवें अधिकरण के विषय को बता रहे हैं और संशय को। सगुणासु अपि विद्यासु कासुचित् गति ही श्रूयते, यथा पर्यंक विद्यायाम उपकोशल विद्यायाम पंचाग्नि विद्यायाम धर विद्यायाम इति। तो कहते हैं जिन सगुण ब्रह्म विद्याओं में उत्तरायण मार्ग को सार्थक बताया गया है उन सगुण ब्रह्म विद्याओं में भी सभी विद्याओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग का पाठ नहीं है, ये कह रहे हैं। किसी किसी विद्या के प्रकरण में पाठ है कि सगुणासु अपि विद्यासु कासुचित् गति ही श्रूयते, तो किसी सगुण विद्याओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग सुना जाता है। जैसे तो कहते उदाहरण के लिए कौशितकी शाखा के कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में जो पर्यंकस्थ ब्रह्म की उपासना आती है उसमें उत्तरायण मार्ग का पाठ है, इसलिए कहते पर्यंकस्थ विद्यायाम यानी उस विद्या के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग सुना जा रहा है, उपकोशल विद्या में उत्तरायण मार्ग सुना जा रहा है, पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में और दहर विद्या के प्रकरण में। दहर विद्या के प्रकरण में संक्षेप में वो नाड़ी प्रकरण आता है ना, उसमें बताया शतंचय का हृदय से नाड्य तासाम एका मूर्धानम अभिनिस्तृत्य एका, ऐसा आता है ना कि 101 नाड़ियों में प्रधान जो एक नाड़ी है सुषुम्ना वह मूर्धा के ओर गई हुई है और उस सुषुम्ना नाड़ी से जो निकलता है उसे तो अर्चिरादि मार्ग ही मिलता है। तो इसलिए दहर विद्या के प्रकरण में भी अर्चिरादि मार्ग में प्रवेश का निमित्तभूत सुषुम्ना नाड़ी का कथन होने से माना जाता है कि वहां पर भी उत्तरायण मार्ग का कथन है। और नान्यासु तो अन्य विद्याओं में, यहाँ पर जो विद्याएं बताई हैं इन विद्याओं से अतिरिक्त विद्याओं के प्रकरण में वो गति का यानी मार्ग का पाठ नहीं है। जैसे अन्य विद्याएं कौन कौन है तो कहते हैं यथा मधु विद्यायाम शांडिल्य विद्यायाम षोडशकल विद्यायाम वैश्वानर विद्यायाम इति, ये सब अन्य विद्याएं हैं जिनके प्रकरण में उत्तरायण मार्ग का पाठ नहीं है, ऐसी ये विद्याएं हैं। लेकिन है सगुण ब्रह्म विद्याएं, तो सगुण ब्रह्म विद्या भी दो प्रकार की हो गई, दो प्रकार हो गए कि कुछ विद्याओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग का पाठ, कुछ विद्याओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग का पाठ नहीं है। ये तो इसलिए अब संशय होता है, संशय बताया जा रहा है कि तत्र संशय किम यासु एव एषा गतिः श्रूयते तासु एव नियम्येत उत अनियमेन सर्वाभि एवं जातीयकाभिर् विद्या भी अभिसंबद्धेत इति। तो कहते हैं इनके विषय में इस प्रकार का ये संशय है। उत्तरायण मार्ग है विषय, वो विषय बताया यहाँ तक वैश्वानर विद्यायाम इति तक। अब संशय बताया जा रहा है कि यासु एव एषा गति श्रूयते तासु एव नियम्येत, तो जिन सगुण ब्रह्म विद्याओं के प्रकरण में गति का पाठ है मार्ग का, उन्हीं का अंग उत्तरायण मार्ग को माना जाए। और तासु एव में एवकार व्यावर्तक है अन्य विद्याओं का, तो अन्य विद्याओं का अंग गति को न माना जाए, ये एवकार का अर्थ निकलेगा। उत यानी ये संशयांतपाती द्वितीय कोटि को बताया जा रहा है कि उत यानी अथवा अनियमेन सर्वाभि एवं जातीय का भीर विद्या भी ही अभिसंबद्धेत। तो अनियम से यानी सामान्य रूप से जिन विद्याओं के प्रकरण में पाठ है उन विद्याओं के साथ भी अंगत्वेन रूपेण अन्वय सगुण क्या नाम उत्तरायण मार्ग का, और जिन विद्याओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग का पाठ नहीं है उन विद्याओं में भी अंगत्वेन रूपेण समन्वय किया जाएगा। ऐसा मानेंगे तो अनियमेन सर्वाभि एवं जातीय का भी विद्या भी अभिसंबद्धेत, ये द्वितीय कोटि हो जाएगी। तो इस प्रकार ये संशय प्राप्त हुआ। किं तावत् प्राप्तम्, ये प्रश्न है एक प्रकार से पूर्व पक्ष का अवतरण भाष्य, इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताने के लिए प्रश्न है, इसका उत्तर होगा पूर्व पक्ष प्रथम कोटि संशयांतपाती। और किं तावत् प्राप्तम्, ये जो पूर्व पक्ष का अवतरण भाष्य है इसकी अवतरण टीका है, तो टीका को देखिए। अत्रापि अर्चिरादि मार्ग एव विषयः तत्र विद्या विशेष प्रकरणात् अविशेष श्रुतेश्च संशय पूर्वपक्षम आह किं तावत् इति। तो अत्रापि यानी अस्मिन् अपि अधिकरणे, ये जो अष्टादशवां अधिकरण है इस अधिकरण में भी पूर्व अधिकरण में जो विषय था वही विषय है। आप ही शब्द बता रहा है सत्रहवें अधिकरण को, तो सत्रहवें अधिकरण में जो विषय है अत्रापि कह रहा है वही इस अठारहवें अधिकरण में भी विषय है। सत्रहवें अधिकरण में कौन विषय था, तो गति यानी उत्तरायण मार्ग ही। ये कहा गया था कि निर्गुण ब्रह्म विद्या में उसका समन्वय होगा कि नहीं होगा, तो सिद्धांतियों ने बताया नहीं। और सगुण ब्रह्म विद्या में भी अब ये विचार किया जा रहा है कि जिन सगुण ब्रह्म विद्याओं के प्रकरण में इनका इसका पाठ नहीं है उत्तरायण मार्ग का, उन सगुण ब्रह्म विद्याओं का अंग ये बनेगा कि नहीं बनेगा। पूर्व पक्षी कहेंगे कि नहीं बनेगा, सिद्धांती कहेंगे बनेगा। तो इसलिए कहा कि अत्रापि अर्चिरादि मार्ग एव विषयः और तत्र विद्या विशेष प्रकरणात् अविशेष श्रुतेश्च संशये पूर्वपक्षम आह। तो संशय का कारण बताया प्रकरण तथा वाक्य शेष, श्रुति का वाक्य शेष, सिद्धांत कोटि में ये चे में ये जो श्रुति वचन है वो प्रमाण है और पूर्व पक्ष के मत में प्रकरण। इसलिए विद्या विशेष प्रकरण एक हेतु है पूर्व पक्ष की कोटि का संशय में, और दूसरा हेतु है अविशेष श्रुति। अविशेष श्रुति है ये चे में अरण्य श्रद्धा तपैति उपासते। इन दो प्रकरण को लेकर, प्रकरण तथा श्रुति हेतु को लेकर के संशय होने पर पूर्व पक्षम आह, पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है किम तावत प्राप्तम इत्यादि से, किम तावत प्राप्तम। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं नियम इति, तो नियम होगा यानी सगुण ब्रह्म विद्या में सभी सगुण ब्रह्म विद्याओं का सामान्य रूप से अंग उत्तरायण मार्ग नहीं बनेगा। जिन श्रुति जिन विद्याओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग को पढ़ती हैं बताती हैं उन्हीं विद्याओं का अंग उत्तरायण मार्ग को माना जाएगा, अन्य विद्याओं का नहीं। हाँ, उपकोशल विद्या जहाँ पर सुना जा रहा है, उपकोशल विद्या में, पंचाग्नि विद्या में, पर्यंकस्थ विद्या में, दहर विद्या में, तो उपसंगार रहेगा, वो अंग होगा। बाकी विद्याओं में मधु विद्यादि में नहीं होगा, ये पूर्व पक्ष रहेगा। पूर्व पक्ष की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।